چا وجہ نہیں دونوں کا خطر ہے لڑا کا زندگی ودا بھی بہرحال دا لخکر شو دا مشرکین دا مدینے طیبے طرف تر آڑے لیکن دا یو ډیر خطرناک لخکر داو کدا مدینے طیبے تا رارسیدلے او داخل شو بین اشرافی غنی نو دا ٹولی مدینے طیبے بیخکندی کولے شو لیکن تاریخ والا ہوئی ولیکن قیادت المدینه کانت قیادت متیقظه المدینه طیبی قیادت چو دا ډیر بیدار قیادت قیادت سوکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قیادت او د نبی علیه السلام زندگی چو دا ډیر د بیداری زندگی و ډیر یو حساس او بیدار وخت به تیراو او تاریخ والا وی لم تزروا جاتن انا من حال العروق النابزه نبی علیه السلام با همیشه خپل ګوتی په هغه رګونی خودل چې رګونو به ټوپو نه و کم راگ بچ ٹوپا پاگا بے گوتی خود لی یعنی مقصد دار ہے دشمن نقل و حرکت نہ بے مکمل جان خبراو او تتجس ضرور دا حالات و جاسوسی بے کولا معلومات بے کاو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا استخبارات والا چیو دا دیر قوی استخبارات دشمن دا چی حرکت کاو تیارے بے کاو پوری با نبی علیہ السلام تراپورٹ رال سید لیو نبی علیہ السلام دا غید پار جان تیار کو بلکہ دیر کاری تی دشمن دیر واقعات دا سراغری چی دشمن بتا ارے کاو نبی علیہ السلام تا ور استخبارات والا دسیڑی والا رپورٹ راور صاحب نغی بلا دا تیاری پو سوچ و فکر کیو نبی علیہ السلام با پی ورمخ کی شعب بودو نبی علیہ السلام بلا غی بانی یو فتح و کامیابی حادثہ رکلو دا غی نبی ساری و مارون را وصل دا چی واقعات برو سڑی راشی دی تاریخ و بارحال دا نبی علیہ السلام قیادت چیو نو دا دیر یو حساس او بیدار قیادت کله چې دی لخکر و حرکت شروع کو نو دا حرکت نوال دا مدینی طیبی در نیزی کتا پوری تمام رپورتون با نبی علیہ السلام تراسی دل نبی علیہ السلام پوری و هنگامی غنی شورا را طلب لد دیر پارا او دی که چه دا نبی علیہ السلام کم دا مشوری والا و کم کماندران و غطو دی راجم اکل پا دی مشورا کولا چه من خپلا دفاع پا کم شکل بانی کو کدا یو دفاعی جنگ و دا حزاب دا نو نو دیده پار مختلفی مشوری وی لیکن پیسلا دا سلمان فارسی رجل اللہ تنہو پر آئی بانی وشوا سلمان فارسی رجل تنہو تا دا مشوری چی رسول اللہ منگ چی فارس کیو نو کلا بچی منگ دقا رنگی محاصره شو نو منگ با دا خپل زان نگیر چا پیر خندق کنستو او دا دس یو دفاعی منصوبه و چه دی رواج پا عربو کنو عربو تا دا طریقه معلومه نو دا یو نشنا رای و خو سلمان فارسی رجل تانهو دا دا لگ تعروب تاریخ والا و دا بحث کله ره نبی علیه السلام دا باره که وی دا سلمان چه دا زمان نره دا منگ دا احلی بیتو نره او یه رواد که دام راجی نبی علیه السلام وی جنت دری کسان تپ شوق کی دے نہ یو پا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تنہو دے سلمان فارسی رضی اللہ تنہو دا خپل واقع ذکر کئی ویزا پا فارس کی دا اصبحان علاقی ما زمان دا کلی نم جی علاقہ بیوتا بیرا او زمان پلار چیون دار دا کلی مشر ہو دیر مالدار وچات مرتبی خاونو او سلمان فارسی رضی اللہ تنہو دا وڑکوان نظر خپل پلار تا دیر گرانو ما وی تردی چه ما وانی با پلار دیر خفا که دا او یریده با زما بارا که نزی خپل کور بند کم بهر تا گرجیرو تا بین پری خودم دکا جینکی خلق کور بند دی ساتی دا قرنگ بیز بند ساتلم وی زمان دین چو دا مجوسیت تو من مجوسو مجوس ها خلق چه دوور او دنور عبادت کئی نو زپر خپل دین کی دیر مخلصو ما دیر کوشش فا میکاو تردی چه دا کم وور چه من بلاو با داغی بات پا مکاو داغی نگرانی او مشری زما پا غارا شوا او همیشه ما تا دا زیمداری ما تا بسپار لشوا چه دا وور با همیشه تا بل ساتی دا وور چه و شپا ورس که با یو وقت دا نمر که دا همیشه با دا وور بریده و تازه باو دکه دا قل دیو خوده و عبادت دیکاو همیشه با بل ساته او دا وی زما پلار چې دا ډیر جیداد او ډیر غټه غلا به موږ دا کوله زما پلار به خپل جیداد خدمت کاو یو زر وی سی زورت و دا زورت دا وجه نا زما پلار پلار نده او ما تیوه چه زوی اتلار شو نزمه که کم خیزمت چه ریغان انتوه که دکه زما زورت ده ده وی زروان شو مخپلی زمه که تطلمه پلاره که دا نسوارا و یو عبادت خانه و پاقی بانی زور تیر شو ما پاقی که دا نسوارا و سوازون ما واری دل او منزون ای کول خو مخ که ما تا دا نسوارا و دا دین اثباتا نوا یا نور دین نچیدیو دا مانه پیجاندن دا ای وجه داو چیزو پلار چیده کور بیا ساتنم بحر تا گرجدو تا بین پری خودم نور دین نمانه پیجاندن پلاره که دا نسوارا و یو گرجو و پاقی زوارلم دقیقه عبارتا و غمونزون تا میو کتل داگی نمتاثیر شما و دیزان سمی سوچ داو کچه را دا دیو خلکو دا دین چیده دی نسوارا و دا نسوارانیت دا زمان دا دین دا مجوسیت نواره ری بیزی داگی خوالوارلم او زمان که تلانر نمنوار دا پریوتو پوری علتو من بیمی داگی نتپوس رو کو چه ستاسو دی دین اصل چرتا دی نه دیو ما تول دی نسواراو چه پشام که دی زمان دی دین اصل چه دا پشام که دی چه کل اشپاش و کور ترالم پلار میران تا پوست رو کول زمان که دا تلاوی خیزمت دیو کو پاتو کی ول ما تول چه پلار از خو ما را سخالی کولی دل چه آقای بادخانه که را جمشو و عبادتون و منزونه کول زد آقای سرکی ناستم او دنور دا پریوتو پور دا آقای سناستو من و زما پلار چې د دین ویری ده او ما ته وای چې بچیا زمون چې کوم دین در دین بل غوره دین نشته خو د خپل دین باندې کلک شته و ما ته چې پلار دا خبره سین زما د پلار الله قسم دې دیو دین زمون د دین نه غوره دی نو زما پلار په ما وری چې اسنه دا د خپل دین نه وانه وړي بل دین ته نو چې کور شته وتاړه مات کړی راځي ورته له وې تاړن پوری باندې کوم چې ته بهر ته نه وځي خو ما نسوارا تا دا خبر کلی و چه کل یو قافل نرال و غشان تطلن ما خبر کلی و ایلگا مدباد یو قافل نرال شان طرف تطلن اغا نسوارا و زو خبر کلم نما سب چل والبانی غاق پلی ادکاری چی بیا زاده کلی و زان میلکو او دا قافلی سروان شم و شام تورسیدم دا پا دی سوچ کیو چی سعی دین چرت معلوم کم دا دین پا طلب کیو کلاو چی هل تا نارو شام تا نو ما تا پوستو کو چه پا دی خالکو که دی نسواراو که غورا سڑا کم یو دی زر داغا چو مشر دا دیو چو اغی تا واللم اوی ما اغی تخپل قیصه وکلا چه زما دا نسورانیت دین خواخ دی دیر پاراگران چه دلتا بستا سیم ستا خیزمت بکوم او ستانا با دا سید دینی او ستاسا با یوزی منزونا کو نو یقم آتوال چه سیدا زد آغا سال تا دیرشم دا آغا وسقوب چه و دا آغا خیزمتون ها با ما کود خلق مودابار ما تواجیح شو چه دا سلی دنیا پارسته ناکار سلی دی زکرده نخدا و چه دب اخپل ملگور تاوی چه صداقی کوی خیراتون ها کوی صداقو دا خیراتون ترغیب بیورکا و صابون و فضال بیو تا بینورد و چه کلا باقی اولا چاندر اولا پیسی بیروش داد اللہ فلا را که اولا گوا ندب آقا پیسی زن لجمع کودی غریبان و مسکینان لبیتی کسیم نور کود لکازن خلق چاندو ترغیب بلتا ورگی پا خپلا بانی خپل مال دا اللہ فلا را که نلگی یا کبل سو کی ورکی نم پا سعی طریقه نلگی ندب آقا مشر چود آقا پیر سید دب آقا خلقو در چاندو ترغیب برکا خوش چاندی ورا خلقو رو نم سعی طریقه نلگوالی تر دې چې و چاټی سره زر دراجم کړ دې طریقه باندې و چاټی وای په دې وجه چې زما ډېره کینه پیدا شو ډېر بغل مې سره پیدا شو یا خو ډېر دنیا پرست دی لږه موده بعد دغه پیر چې بو اپات شو نسواره راجم شو دفن کاوی وای ما ورته وویل چې ستاسو دا مشر چې دی دا ډېر ناکاره سړی و تاسو به د صدقو د خیراتونو ترغیب درکاو او چې کله به ول تاسو چاندې او خیراتونه راوړو نو ځان له بیا جمع کول په صحیح طریقه بیا نه لګولی مسکینانو ته بیا هغه دغه روپۍ او پیسې نه ورکولی نو یې نسواره ما ته وویل تا ته څنګه پته ولګېده وایي ما ورته وویل چې زه به تاسو سره دې پیر صاحب خزانه وښیم ور هغه وویل صحیح ده خزانه راته وښیوه نو کم ځای کې چې دې تیر شه بغا سر زر راجم و چاټې سر زرې راجم کړو دای دې سر او سپین نړه کې کړې وي او به یو ځای کې دفن کړې وي نو هغه کله چې نسوارا ورل دا دا خزانه ولې چې دونه لوی خزانه جمع کړې و چاټې سر او سپین زرې راجم کړو نو نسوارا و زمونږ په الله قسم دا موږ نه خخو نمن نو روسې پانسی کو په ګټو باندې وشت دا چې در خلکو سره دوکا کړې و دوکې خلکو ته ور کړې و یو څو ورځې بعد دی دغه پیر دغه مشر په ځای باندې بل یو کس مقرر کړو وایي هغه سړی چې و نو هغه ډېر دیندار و د دنیا شی څه محبت نه و ټول سوچ او فکر یې خیرت باره کې و شپه ورځ به د الله تعالی بندګي کوله عبادتونه به ډېر زیات کول نو سلمان فارسي رضی الله عنه وایي زما د هغه سره ډېر محبت پیدا شو ډېره زمانه وسې ومه ګوره دا دوره تکلیفونه چې ده کړي نو دا ټول د دې لپاره صحیح دین په طلب کې و دی مسکین ځکه اخر الله نبی علیه السلام ته امر ورسو د تفصیل لوسته راځي پلار یې ډېر مالدار او د غټ جایداد خاوند خو هغه هر څه پرېښودل او شام ته لاړې او د غریبۍ او د ملنګۍ زندګي غوره کړه چې صحیح دین چېرته پیدا کړو خو بهرحال دا دویم پیر چې و نو دا ډېر نیکمل انسان و د داسې زمانه مو بیا دی وفات شو نو وایي د وفات په ټیم کې چې کله ځنکدن یې ماتې تپوس وکړو ستا نه وروسته ته ما تر چا باره کې وصیت کې د چا نور وخت تېر کړم نو ما هغه ما ته وویل چې بنیا لا لم احدا علی ما کنت علیه ول ما ته وویل چې بچیه صحیح دین باندې ما ته نور څوک نه دي معلوم صرف یو کس دی موصل کې موصل عراق کې چې کومه علاقه ده موصل هلته یو سړی دی او هغه په صحیح دین باندې دی زه چې په کوم دین یم نو د صحیح دین باندې غم دی چې دا هغه د الله دین نه دی بدل کړی تحریف یې نه دی کړی دا خواته ځان ورسوه نو کله چې دغه دویم پیر صاحب وفات شو نو زه موصل ښار ته لاړم او هغه دریم پیر شو د هغه خواته ورلم هغه ته مې قصه وکړله ټوله قصه مې ورته وکړله بیا د هغه سه پاتې شوم هغه مو ډېر غوره انسان و ډېر نیک سړی و د دې نه وروسته دغه دریم پیر صاحب هم وفات شو د وفات په ټایم کې ما دې تپوس وکړو چې ستا وخت د وفات او د مرګ نږدې شوی دی ما ته داسې یو سړی وښیوه چې هغه نیکمله یو په صحیح دین باندې یا ته چې په کوم دین یې دقرنګه په صحیح دین یې ما ته یې وښیوه چې دا خوا لاړ شم نو هغه ما ته وویل چې ما ته خو نور څوک نه دي معلوم چې هغه نیکمله یو په صحیح دین باندې صرف یو سړی دی چې هغه په نصیبین مقام کې دی نصیبین یوه علاقه هغه ورته وښودله چې هلته لاړ شه او هغه صحیح دین باندې دی بهرحال د دغه پیر صاحب د وفات نه وروسته دا څلورم پیر صاحب چې و نیک عمله انسان د ده خواله زه لاړم سلمان فارسي رضی الله عنه وایي چې دا هم ډېر نیک عمله انسان و خو څه مودر ده څه ومه دی هم بیا وفات شو د وفات په ټایم کې مې ده نه هم دغه مطالبه وکړه چې ستا نه وروسته ما ته یو بل نیک عمله انسان وښیوه چې زه د هغه خوا څه وخت تېروم ناغره تم دق خبر او کچی بچیا ما تا پا سعی دین بانی نور سکنه دی معلوم و صرف یو کس تای چه اغا پا عموریه کرده عموریه یو علاقه و غیر تو خوده چه ال تلار شخ لانه نو میره نسلمانی پاسی جان هوی چیزه تا خواد لارم دا اغا سرمی سموده تیر اکلا دیوی چی دام دیر نیکمل او دا مخ کې چې د کوم ملګری نو دی هم د هغې په شانته ډېر عابد دیندار سړی و عبادت او منځونه به ډېر کول د دنیا سره محبت نه و ټول د آخرت سوچ او فکر به ورسته و دا هم ډېر نیک عمل و او کله چې زه دغه پیر صاحب خوا دا ټول کسان یې صرف د دې لپاره کتل چې دی صحیح دین په دغه کې و چې په صحیح ځای کې او د نیکانو خلکو سره مې وخت تېر شي په دې سوچ کې و دی سلمان فارسي رضی الله عنه وایي چې کله د ده سره ومه نو د ده په وخت کې ما سګړې بزې دغه غواګانې هم پیدا کړې لږه کاروبار څه مزدوري شی کول په هغه کې څه غواګانې هم پیدا کړې ګډې هم پیدا کړې دي لږه موده بعد دغه تیر شیب چې و دې م وفات کېده سلمان فارسي عمر چې و دا ډېر زیات ځینې خواله د عمر درې نیم سوه کاله پورې دي مختلف اقوال دي خو عمر یې بهرحال ډېر عمر یې و بهرحال له دې نه وروسته وایي دغه تیر شیب چې و دا م وفات کېده نندنم دو پات پټین کې اعتماد دا مطالبه وکړو ته پوس میته کو چې ماته یو صحیح سړی وکړو چې ستانه روسي زدا خپل لار شي دا څه وخت یو نو هغه راته ویل چې بچیا په مخ د ځمکه ماته صحیح سړی بل نه دی معلوم چې دې تا ته وکړم چې دا خپل لار شي د څه یو سړی چې هغه په صحیح دین باندې په صحیح عقیده باندې دا الله والا دې سړی ماته نه معلوم نکاو دا هغه دورو د فترة الوحی زمانه وه چې د عیسی علیه الصلوۃ والسلام نه وروسته د نبی السلام پورې پیغمبر دنیا ته نه و راغلی. د دې وجې نه نیکان خلک چې دا ډېر کم و، د صحیح دین او صحیح عقیدې او صحیح عمل والا خلک دا ډېر کم و چې ورته خال خال یو کس پیدا کېده. نو دا اخري پیر چې غالباً د شپږم نمبر جوړېږي، ده ماته وویل چې یاره په مخ د ځمکه ماته صحیح سړی بل نه دی معلوم. خو دا یوه خبره راته وکړه چې یو سر یو پیغمبر به د عربو په ځمکه کې پیدا کېږي، د هغه زمانه نږدې ده، هغه به د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام په دین باندې او بیا به د دغه خپل ملک او د خپلې علاقې نه به بل ځای ته هجرت کوي چې هغه داسې علاقه ده چې هغې کې کجورې دي او د هغې دواړو طرفونو ته چې دی تورې تورې ګټې دي. مدینه طیبې علامات یې ورته ذکر کړه. ول هغه چې دی په عربو کې به پیدا کېږي، د عربو په ځمکه کې، او د ابراهیم علیه السلام په دین باندې به بیا به د خپل ملک نه هجرت کوي بل یو علاقې ته، د مدینې طیبې نښې ورته ذکر کړې. او د دغه پیغمبر سنت کې هم دي چې هغه هدیه چې دی خوري او هدیه قبلی، لیکن صدقه او خیرات نه قبلی، نه خوري. بل د هغه د اوږو مابین کې د نبوت یو مهر لګېدلی دی. نو ما ته یې وویل که چېرته زما د من نه وروسته خواته دې ځان رسولی شو، نو دا خواته ځان ورسوه. د دغه پیغمبر د راپیدا کېدو زمانه ډېره نږدې شوې ده، دا راته وویل. خو بهرحال سلمان فارسي رضی الله عنه چې دغه پیر چې وفات شو، لږه زمانه زه په عموریت دغه علاقه کې وم، بیا د عربو یو تجارتي قافله راغله. هغې ته ما وویل که تاسې ما د ځان سره بیاوي عربو ته، نو زما د غواګانې او ګډې شي دا به ټولې تاسو درکړم، خو ما د ځان سره عربو ته بوځئ. نو هغې راسه واده وکړه چې صحیح ده موږ به یې بوځو. دا قافلې والا ته ما خپلې غواګانې هم ورتلې او ګډې مې هم ورته ورتللې. وایي کله چې وادي القرا مقام ته ورسېدو، نو په وادي القرا کې دا قافلې والا چې زما سره دوکه وکړه او زه په یو یهودي باندې خرڅ کړم، مری غلام یې رانه جوړ کړو، نو ما به دغه یهودي خدمتونه کول. لږه موده بعد دغه یهودي او د تره زوی راغلی د بنو قریظه ونه، هغه هم یهودي و. هغه د ده نه زه واخیستم او د ځان سې مدینې طیبه ته بوتلم. هغه دویم یهودي چې و هغه زه د خپل تره زوی نه واخیستم، نو زه ځان سې مدینې طیبه ته بوتلم. وایي کله چې مدینې طیبې ته لاړم، زما خیری کوم پیر صاحب چې وه چې ما ته کومې نښې ښودلې وې چې داسې زیاته به دغه پیغمبر هجرت کوي چې په هغه کې به کجورې او دارنګې دواړو طرفونو ته د هغې تورې تورې ګټې دي، هغه نښې چې وي دغه مدینه طیبې کې موجودې وي. خو سلمان فارسي رضی الله عنه وایي چې په دغه ټایم کې نبی علیه السلام چې مکه کې ښکاره شو، په مکه کې دعوت او تبلیغ کاوه، لیکن ما د هغه پیغمبر سکم ذکر او بحث نه و اورېدلی، ځکه چې ما به د خپل مولا خدمتونه کول. زه غلام وم، مری رانه جوړ کړی و، ټول ورځ مې خدمتونه کول. خدمتونه کې به ورځ تېره شوه، دنیا د حالاتو نه به نه خبرېدم. نو د دغه پیغمبر نه زه نه وم خبر. لږه زمانه تېره شوه، هغه پیغمبر چې د مکې نه مدینې طیبې ته هجرت وکړو، دا سلمان فارسي رضی الله عنه په دغه موقع باندې چې کله نبی علیه السلام مدینې طیبې ته راغلی، نو زه د کجورې بوټي ته کجورې ونه وه هغې سر ته زه ختلی وم، هغې کې مې د خپل مولا خدمت مې کاوه، او زما د مالک چې و دا یهودي دا د کجورې یخ ته ناست دی. دې منځ کې د یهودي د زما مالک چې و د ده د تره زوی راغلی، او ده ته یې وویل چې الله ته دا ټکی یوه چې بنو قیله دی الله تباه کېني اوس او خزرج. خو باته ویل یو سړی راغلی دی، او هغه دا وایي چې زه د مکې نه راغلی، او هغه دا وایي چې زه پیغمبر یم، او اوس او خزرج د ده په هغه باندې را جمع شوي دي. وی دا خبر دی یهودی وکلا چې او سو خزر دی اللہ تبا کی دی مکی نیو سڑی راغلی وی چیز پیغمبری مودیو تر جمع شوی دی او دا اغو منی وی کلا چیر دی یهودی دا خبر ما واری دی نوی ما بانی دیر غط اثار شد کسری بانی چی تب راشی دا قسی وش لقی دا من او دوم را وش لقی دم چی نزدی وی چیر دی کجوری دا سر نا پر اخپن مالک دا پاس را دی کجوری سر تا وی خطلی اوما او زما دا مالک چی اولان دی ناستو نظر دی کجورا که ور پیدم ما چی گری نزدی را چی لویگم پر اخپن مولا بانی ور لیگم فوری چی دا کجور نراکوشو ما واصلی تمیول چی ما دا تقول عید علی الخبردات سوی دا خبرت ما تا بیا وکر اسین خبرت آو کلا چی دا ونگی وصلی را غلی دو مکینا او داوه که جی پیغمبری او سو خاضر جو تراجم شوی ما توش دا چین خبر رو دا خبر ما تا بیر تا وکر تا دیوانی وی زمان مالک چی والا دیر غصور لو مال سخت سفیر را راکلا او ما تیوه چی دی خبر کس تاسو کرده خپل کار که و خپل خیزمتو نکوه دکل جو غلام و خیزمتو نمی کوه وی کلا چی دا ما خام تیم شو نو ما سی کجوری را جمع کلی بی اک کجور می زن سواق سری دی نبی علیه السلام خواه ترالم وی ما نبی علیه السلام تا دا خبر او کلا چی ما تا چاویلی تیو نیک سڑای و ساسا منگری غریبان دی مختاج دی زما صدا لگی کجور دی تاله صداقتن در کم صداقه دا نو دا تا واخ دا نبی علیه السلام میشه کجوری ورلی نبی علیه السلام خپل ملگور تو با چی دا تاسی او خری و نبی علیه السلام پا خپل او نقر لی نو ما پرلی کی وچه ایوان اخو خمی پیر پیغمبری ولی دره دکر دا آخیری پیر چی وقت دا ویلی چی دا پیغمبری ایوان خدار صداقه نکری نبی علیه السلام دا چی ما کمی کجوری صداقه که ورکری بیغی او نقر لی زو پویشم چی ایوان اخو موجوده شو به ویدارم به میزان سلگی کجوری نور را جمع کلی بیغی می راوری نبی علیه السلام په دغه موقع باندې قبا نه مدینه طیبه ته تلل ځکه نبی علیه السلام چې اول راغلی د مکې نه نو اول قبا ته راغلی قبا کې دوه درې ورځې وو درې یا څلور ورځې بیا لاړې مدینې طیبې ته نو چې کله نبی علیه السلام مدینې طیبې ته لاړې دغه ټایم کې زه ورلم او دغه او دغه کجورې مې ورته دا مې وویل چې دا هدیه ده نبی علیه السلام خواته ملګري ناست هغې ته یې ویل دا کجوری وخری نبی علیه السلام پخپله هم د هغې نه خوراک وکړو نو زه پوه شوم چې هغه دوی ملکه د پیغمبری م پکې ما ولیدله دوی ملکه څه وه چې د اخري زمانې پیغمبر هغه هدیه قبلی او خوري خو صدقه نه قبلی د دې نه وروسته نبی علیه السلام خواله چې درېیم ځل زه راغلم نبی علیه السلام په بقیع الغرقاد کې و د ده یو ملګری و پاتې شوی دی هغه د پنکۍ وایي نبی علیه السلام چې ما ولیده ناست دی دوه صادرې پېږدي یوې نه لنګ واری او یو د کمیس په ځای ځان باندې راتلی دی ما پې سلام وکړو د سلام نه وروسته زه دنه تاو شومه چې یاره ادب دې شا کې چې کوم د نبوت مهر دی کوم مهر دی د نبوت هغه مهر زه وینم نبی علیه السلام زما په طبیعت پوه شو نبی علیه السلام د خپلې شانه دا صادر درې کړو هغه کوم مهر هغه نښه چې نبی علیه السلام د اوبو مابین کې وه هغه ما ولیدله نو په دغه ټایم کې زما یقین راغلی چې دا یقیني د اخرې زما د پیغمبر دی ځکه چې ما دا خپل اخیری پیر صاحب کومې نه ښودلې وه ټول لږده کې موجود دي نو په نبی علیه السلام باندې راښکته شوم نو نبی علیه السلام هغه دغه چې و دا کوم مهر د نبوت چې و دا مې خپل کړه او ژړل مې نبی علیه السلام ما ته وایي ولې سر شوی دی وایي ما ورته ټوله قصه وکړله نبی علیه السلام ډېر تعجب وکړ زما دې قصې نه او نبی علیه السلام خواهش دا و چې دا نور دا ملګري چې د نبی علیه السلام څومره صحابه کرام دوی هم د نه دا قصه واوري نو ما قصه ټوله د نبی علیه السلام ملګرو ته هم وکړه هغوی زما دا قصه چې وه هغوی ډېر تعجب وکړو او ټول ډېر زیات خوشحاله شو دې خبره باندې نو ګوره سلمان فارسي رضی الله عنه چې دی ده د حق د معلومولو دپاره څومره تکلیفونه تېر کړه د خپل پلار د کور نه چې ډېر مالدار او د هغه د نسواراو خوا ته ورغلی دی شام ته لاړی په شام کې د مختلف خلکو سره پیرانو سره وخت تېر کړو چې صحیح دین معلوم کړي او د نیکانو خلکو سره وخت تېر کړي اخیر دا چې مدینې طیبې ته راورسېده دا وخت کې مریه او نور واقع دا حدیث کې راځي چې مې نبی سم ورته حکم وکړو ځان مکاتب کړه بیا ځان مکاتب کړو په هغه کې ورسره نبی علیه السلام صحابه کرامو تعاون وکړو نو یو دا چې د حق په طلب کې د څومره تکلیف تېر کړی او دا غی نروس تا چکل حق و تا معلوم شنو فوریش دا ایمان را و دا حقی قبول او دا دا چو جون چو دیر دا عجزه جون دیو دل بیا روس تا چکل جهادون و شو غیمتون را نو دل پار پینجزار تنخواه بیا دل ورکول دیر همه لیکن دل به چکم تنخوا ورتن اگر طول بده تقسیم اول جان به تیو روپی من خورد خفل دام عادتو چه دیوی روپی ده کجور لخت بیا واقصی نغینا به توکری جورا ولی اگر توکره بیا پا دری روپی خرس ولی نغا یو روپی اگر بانی بیا بیر تا لخت یا خستلی بلا توکره بیا تی جورا ولی یو روپی بیا خیراتی ورتلا یو روپی بیا پا خفل کور بانی خرچکا ولی دار ده یو عادت مدد تنخوام پا آخیر کرده روا لیکن دبا چه کما تنخواه ده ورکوه ده اغین بزان لفاراک نکار طوله به خیراتی تقسیمه ولی او دب باره که راجی دیرش کسانو تا با ده خطبه ویره بیان بیوتا دیر جره کسانو تا لیکن دبا پا دسی و بیکارا شرعی که ناسو نیمه به لانده غلاولی و نیمه به ده پاس و زان بانده راتره و زان بیفتی پت کلیو حالانکه دیش در کسان تا با ده بیان که و خود با بیوتا بیره ده عجیبا جیبا واقعیت راجی یه واقعی که راجی ده که یه مده که مدائن بانی ده امیر مقرر و مشر لیکن ده زندگی چه و ده دیر انتهای ده سادگی زندگی و دیر ده فقر ده غریبه زندگی بیتیره ولا نو یو زل ده پی اولاره که روان ده یو سړی مخې لراله د شام نه را روان دی او دغه سړي سره یو پیټی او سړی انجر دي پکې کجورې دي درون پیټی او سړی سلمان پارسي دی تنهو چې دی دا سړی چې دا کوم د شام نه راغلی دې شامي سړي سلمان پارسي تنهو ولید هغه سړی دې پیټی ډېر سړی کړی دی نو دې سړي سلمان پارسي تنهو ته وویل چې زما سره پیټی واخله سلمان پاچی نو دا غا پیٹه پا شابانی کو او دوار روان دی یو زیر که پلار که خلق ناشتی چکر دی ورلن نو سلمان پاچی نو خلقو تا سلام بکو نو غا طول دتا غدر دل و طول ویلو علال امیر السلام پا امیر سمبانی دی سلامی یعنی دی سلام جوابی ورکو دا سره دا کې وای دا شامی سره چې کوم دا شام دراله او دا درون پیټه او سب سلمان پاچی نو دا ورکو مش دا امیر دا څوک دی چې دی ویوال امیر السلام دلته دا پته نشته چې ګنی دا سلمان پارسي نه دا خو دې غونډ علاقې امیر دی مدای مدائن وایي ځینې کسان چې هغې سلمان پارسي نه طرف ته رامنډه موکړه چې دا پیټه موږ ته راکړه چې دا موږ ویشو سلمان پارسي چې هغې ته پیټه ورنه کړو دا سړی ډېر شرمنده هم شو خیرج هم شو وچه دا خود دی علاقه امیر دی خود بانی ما پیٹ بار کلی ری سلمان پاجن ہوتی دیر عزر پیش کو دیر دزان سا شرمنده و خیر جم شو او سلمان پاجن ہوتی وچه دا پیٹ ما تراک دیر کوشش شو کو لیکن سلمان پاجن ہوتی وچه ندا سا کور تر سو مالا بی در کو من در کور اپنی دا وسا پیٹ ورسا بار هم دیر واقع آج و دا سلمان پاجن ہو واقع من بیان کلا او دا خبرم بیان ولا چې کله د مشرکین او لخکر چې او جنگ احزاب مدینه طیبه ته راورسی نبی علیه السلام مشوره را طلب کلا په هغې مشوره کې دې باندې بحث کېده چې من په کومه طریقه باندې دفاع وکړو مشرکینو دا کوم لخکر چې راغلی وو د دې دفاع په څه طریقه باندې وکړو خو بهرحال د سلمان پاچا نه هو مشوره دا وه چه ده مدینه نبا چاپی را خندق و کنو ذکر و المنگ پا پارس که ده طریقه و چه کلا با منگ محاصره شو منگ با ده زان چاپی را یو خندق کنست خود ده طریقه شو ده پا عربو که ده چانه پیجانده ده ده پارس طریقه و بارا نبی رسم حکم ده وکو چه با سمدق طریقه و کئی لسو کسان ته سلوی سلوی گرزیا والا کو چه پا لس کسانی با سلوی گرزیا کنگی مسلمانان چې هغې ډېر په اخلاص او په خوشحالۍ باندې شروع وکړه او خندق یې کنسته نبی علیہ السلام بو وقت وہ ترغیب مرکاو بخبر با نبی علیہ السلام خندق ام کنستا لکا نبی علیہ السلام او صحابه کرامو با خندق کنستا و خاری بے پو اگو بانی چلاولی ورلی بے نبی علیہ السلام بداول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار لا حفظ بيوا او يروات کی دام راجی انس رضی اللہ عنہ وچ مهاجرین و انصار صحابه کرام چیو اغي بخندق کنست سحر تیم و ډیر یخنی و دغه وخت کې صحابه کرام غلامان نو نو کران نو خدمت یې وسکل نو په خپل به خدمتونه کول نو یو طرف ته یخنی ډیر زیات و بل طرف ته لوګه و لوال هم دیر زیاد نبی علیہ السلام شکلت دی صحابه کرام و حال ولی دا نبی علیہ السلام گوید اللهم این العیش عیش الاخره فاغفر للانصاری والمهاجره اللہ تعالی جون چه دار اخیره جون دی اللہ تعالی انصار و مهاجرین طول طبقه نوکی نا اغا صحابه کرام بد نبی علیہ السلام پا جواب که دا خبره کوله چه نحنو الذین بایعو محمدن على الجهاد ما بقينا ابدا فلمن جنا بيار السلام صرف جهاد باني بیعت کرے تر سوچ من جون دیو دے سمن کو جهاد باني بیعت کرے جهاد بکو برا می عجب لتن ہو ایمان نبی علیہ السلام بودی دو جنا بیار السلام پخپل باني خاور چلاوری او دا نبی علیہ السلام دا گیڑ دا پوسته کی چو دا دی گردون باني پٹ شویو او نبی علیہ السلام دا عبداللہ بن رواحہ جن ہو دا کم شیر نہ چیدا بیو اللهم لولا انت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه نبينا دي شير نو معنا دارك الله تعالى كتنبي نو من هدايت نو حاصل كلي نو من خيراتنا كريبه نو من منزنا كريبه الله تعالى فمن بان السكينه نازله كي او شکر د دشمن سا یو ځای شو نه زمون قدمونه مضبوط کی او دې مشکین مونږ باندې ځته کړي شکر دای په مونږ باندې دی یو فتنی اراده ولري نو مونږ انکار کو داخلي جمله شوا نو دې باندې دا به ډیر په وګد आवाज باندې ریک به आवाज راخته پوښتنه आवाज پیدا وکړي وای نه راځو فتنه تا اوبیا نه بهرحال صحابه کرام چو دا خندق کنسته خب خوشاله او پا اخلاص بانی او لوگه تن دیر زیاده و اخنی هم دیره و دشمن خطران دیره و انسه تنهو وی چه دو موتی وربش مچه ها روڑی ناغا به دا بدبوی دل سیو زیکری دا وربش بیا وطه کولی او بیر دی بدبوی دل که وار تلی دست چقنی گونه بیتی جوڑه کلده او شکل با آقا با تا تیراون دی مرای که باوی دقا خوراکن خطا بدبویی بی هم کولا خود صحابه کرام دیر وگی اونو پا دقا بانی بی گزاره کولا اگر ابو تلحار جان هوی من نبی اسم تا شکایتو کو دلوگی چلوگا دیر زیادتا را او منگو تخپد گیردی خارکی منگ پا گیردو سیوی و گرد تر لیو نبی اسلام پا خپد گیردو سی دقا مقابانی دو گرد تر لیوی خبار از صحابه کرامو دا خندق چکره کنسته نفده و مقابانی سردیر معجزات هم خکاره شوی و عجیب عجیب معجزاتو یو معجزه دارا جابر این عبدالله را تنهوی شما دا نبیر اسلام دلوگی حالت چودی چه دیر اللو گره پی و ازما این پکور که گودو ریو او یووگی ور بشوی تقریبا سی درینیم سیرتی جوده گی دا ور بشوی نما کورا گرور الال کو او آقا کمی ور بشی چی وام پا میشن بانی اولا کردی بی من بیر اسلام تاوید چه در جان سی ایسو کسان راوالا من سی لگونی طعام تیار کردی نبیر اسلام طول خندق والا تاوید گو زر کسانو آقا کرا چی زمان کرال طول آقا دوده یو خلو طول پی مارشو لیکن زمان پا وقت رو کیس کامیران لی اکاٹی چی دو غوخو باندی و او که مک کرنگی غوخ اپراتا و خود که دل کمی اپی نراد او کم لونم چی دوڑای پا خوالی ناوڑا مک کرنگی و اوڑا غوخ اکی کمی رانده یو معجزه دا موجوده شوه، بلا معجزه دا موجوده شوه. نعمان ابن بشیر تنهو دا خور را را یو موته کجوری وسدی، او دا کجوری پا دین اتراخیسی چه پلار او ماما را دا وکم چه بیوخری. دا دا نبی علیه السلام پا خور را نبی علیه السلام اتوه چه دا کجوری ما تراک. نبی علیه السلام تا کجوری واقتی دا جامعه دا پاسی خواری کردی او بای طول خندق پاتا خواه کوید را شدی کجوری وخری. نو چه کل آقی شروع وخلا دا کجوری خورلی، نو دا کجوری بسار بسار دیره دلی تا دی چه خندق والا طول پا کجوری ماره شو، او دا کجوری دونه دیره شوی چه دی جامعه دی فرون نویده دلی لگه کجوری بی یو موته کجوری بی پاکی اللہ تعالی دونه برکات واتا و چه دا طول خندق والا پی هم ماره شو، او اغا کامی نشوی ختمی نشوی بلکه خیر دیره شوری دا دی فرون نوی خطا دا کجوری لویده دی دونه دیره شوری. دا دین علاوه بلا یو لوی موجزه دا موجوده شو و جابر رتان هوی منگ خندق کنستا یو غد گت را ده. نبی علیه السلام تا صحابه کرام ورشی یا رسول الله غد گت نم بایتیگی. نبی علیه السلام ملک صبرو که جه درزب. نبی علیه السلام چه و دا دری ورز پوری دا صحابه کرام دوری نده خوردی. نبی علیه السلام هم پا خفلا و گشه و پا دی گرد افسی گت اتر لیوه. نبی علیه السلام کودال رو آخسته ده او پا غا کمبان وارو کو. اغا دا شکو دیره بشان تاو بیده دا یو معجزه و لغین علاوه پا دغا موقع بانی نبی علیه السلام چی کل آگرد و نبی علیه السلام الله اکبر و اعطیتو مفاتیح الشام دا شام کنجین اللہ تعالی ما تراک لی، یعنی مقصد داو چی اللہ ما تداو خود لی چی شام با مسلمانان پتحا کی. او نبی علیه السلام باید چی وزر دیجه نزد دا شام اغاسری بنگلی چی دی و معنی دی اغیط از دیجه نوز گورم. نبی علیه السلام لپا دا مخاوت اللہ تعالی دامو خود لی چی شام با مسلمانان پتحا کی. دویم واری چی اکود آغا چی اللہ اکبر و او دایو باید چی عطی تو فارس ما تا فارس هم راک لیش، یعنی مسلمانان فارس هم پتحا کی. او نبی علیه السلام باید چی دا غیب مدائن اغا کمی سپین معنی چی دی اغا ما تا اللہ تعالی دلتا و خود ری دیجه نا. دریم واری اغا گرد لور کو بیا نبی علیه السلام باید چی بسم اللہ او اللہ اکبر و تیتو مپاتی هل یمن دی یمن چا بیانی اللہ ما تراک لی، یعنی یمن و مسلمانان پتحا کی. او نبی علیه السلام باید چی دا سنا دروازی چی کمی دی نا اغا وست ما تا پا نظر بانی راجی چی دا دیجه نا زینم. و بارحال داغا یو معجزه و دا نبی علیه السلام چه غد کمر چیو چه اغا نماتی دا صحابه کرام پی کوشش کرد نبی علیه السلام دا وارو سا غمات شو دا شک و شان تاو بیده او کلی بیچی پی وار کب یو رنا برا پورتا که دا او نبی علیه السلام تا اللہ تعالی شام او پارس او یمن دا لاقی و خود دی چه دا و مسلمانان پر حقی. او تاریخ والا دام وی چه مدینه طیبه چه و اغینا یو طرف تا غارو غرنبو بل دوا کالجن زینو دا توری گاتی دا کجورو باغو نامو نو یو قیسان مدینه طیبه چوا دا اغا پا دغل طرفون نی محفوظ دوا صرف کم چه شمالی طرف در مدینه اغا پورا محفوظ دوا این نور طرفون تا صدغر دارم وی دا کجورو باغو نام دی او دغرنگی غا توری گرد هیمی کارجن از زینو داری پاجوانی مدینه طیبه دیو حدا پوری محفوظ دوا، لیکن چی کم شماری سو در مدینه طیبه ناغا محفوظ دنوا. نو دیو چی دا کم خندق کنستلو دا دی شماری طرف دی دا خندق کنستلو دکر دی طرف دشمن دراتلو خطره و صحابه کرام چیو اغیبا دورا دی خندق کنستلو او چه کلا ما خام تیم با شکورون تا بطلد پدی طریقه بانی مشکیون لخکر لا مدینه طیبه تا نور آرسید لی دایی در آرسیدون مخی مخی دا خندق چی وغا مکمل شو قرش رال غطفان رال او طول مدینه طیبه تا نیجده اغی خپل یو معسکر او کم جور کو قرآن پاک دا نقشه جی کرتی ولم مارا المومنون الاحزابه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. مؤمنان شغل لخکری ولی دلی مؤمنان سوال چه دا دی لخ حالات و دا دی خبر الله ورسول زمان سواده کرده اللہ تعالیٰ پہ دین کی بابتا سبان امتحان راجی را امتحان پہ منگ بانی را لے اللہ تعالیٰ سے یو ما زارم اللہ ایمان رو تسیم اور صحابہ کنا پہ ایمان کی جیرت را لے دا ایمان کی چی جیرت را غلے دا دا جیحاد پہ مقابل دا جیرت را غلے جنگ حضاب و صحابہ کرام پہ ایمان کی جیرت را لے اور منافقین و حالت ہم اللہ تعالیٰ ذکر کے چی وجہ قول منافقون والذین فی قلوب مرض ما وعدنا الله ورسول الا غرورا منافقان بداول چې الله او رسول زموږ سره دوکه وکړه الله او رسول دا چې مدد براجي مراد کمره نبی علیه السلام د ځان سره درې زره کسان راوخل مسلمانان چې د هغه تعداد درې زره او دا د مسلمانانو غټ لخرو نبی جبل السلع چې راځي سلع غټ هغه ته مسلمانانو شاګان راځي ان د شان دا غار چې دا د مسلمانانو لپاره یو ډال د دشمن دراتو خطر ختم و او خندق شو دا د مسلمانانو د کفارو منځ کې راړي او د مدینه طیبه چې کومې ځانو یا ماشومانو نبی علیه السلام هغه په لوړو ځایونو باندې پرې راکو باندې کېنول خو کله چې مشرکین راورسېدل مدینه طیبه ته هغې چې وکتل نو د هغې مخ ته یو غټ خندق دی مخکې نه په عربو کې دې رواج نه و نو هغې ته دا طریقه معلومه نه وه نو مشکین تر دې کوم علاج ورته نو دې وجې نه هغې مسلمانان چې محاصره کړه ګیر چاپیر شو مسلمانان محاصره شو خو مشکین چې و نو هغې به د خندق نه ګیر چاپیر تاوېده راتاوېدل او ډېر غوسه و لیکن هغې ته در اکوزیدو کم طرف نو معلوم شب کم زیبانده کوشه و مدینه تورنه نویز مسلمانان چی و اغیبا نو مشکیون دی گشتون تکتل لا کتل مشکیون وگیر چاپیر دوره بی کولی گشتون بی کول و مسلمانان با پاقی با اندغش و گزارو نکول یعنی خندق تا به نیزی نشیرات للی او نو پیرا پوری وطلیش او دایم نشو کولی دې خندق کې یو ځای کې خاوره وارتي او پلغونې جوړ کړي او په هغه راشي ځکه مسلمانانو ته غشي نیولي وو نو چې کوم مشرکین به رانږدې کېدل په هغو به د غش وارې کولې څنول دی خو بیا هم د قریشو ځینې کسان داسې وو چې هغې به د دین اخر څه جوړېږي چې موږ د خندق نه ګیر چاپیر پراتي وو او زیمسې محاصره کړې او څه پیدا نه راوځي د دې وجې نه د قریشو یو ډله وه شری کوشش دا وکړو د خندق یو ځای لږ تنګ ونیو په هغه ځای باندې دی راکوش خو د هغې د مقابلې دپاره د مسلمانانو څه کسان راوتل علي رضی الله عنه پکې دی مشرکینو یو کس دی د هغه نوم دی عمر ابن عبدود هغه عمر چې و هغه د مقابلې دعوت مسلمانانو ته ورکړو نو علي رضی الله عنه د هغه د مقابلې دپاره راووته اواجر تنہا تا یو خبر اوکلا نده ده غصه کول لپاره او ده ننگ و غیرت لپاره او بی دقا که مشرکیو ده عمر پنون بانی دا پا مشرکینو که دیر با حادرم با و دیر جلاور سلیو دی ده اصنا رو ده انگل علی رنہا تا یو خبر اوکلا پا اوان دل غصه وارلا ده اصنا رو ده انگل خفر اصی فتور بانی و او مخی و لعام و یعنی مقصد داره چه پیسلی ده اوکلا دی جنب دی اصوانی برتانه یا به ځان وژنم یا بل وژنم عادل جنهو د در مقابلې د پار راړې دواړو په یو بل باندې وارې او حملې وکړلې خو د عادل رحمد الله سنه دغه د مشرکینو کوم بهادر چې و شخصوار عمر په نوم چې دا مردار شو او باقي هغه نور ملګري چې و هغې باندې یو ویر راغله هغې وتښتېدل او اکرمه رضی الله عنه چې و دغه سنه زه و هغه نږدې هم کېولېده هغه همتې پاتې شوله خو بهرحال مشرکینو کوشش دا کاو تر دې خندق نه راواړي لیکن راوښتلی نه شو ځکه چې هلته ورته مسلمانان ولاړو چې کله به دی رانږدې کېدل نو پوهوې په دغه شوارې کولې بېرته بیا ګرڅول د ډېر وخته پورې دی په دې مقابله باندې چې و مصروف و او دا کوم جنګ چې وشو نو داسې مخامخ لوی جنګ نه دی شوی او نه دونه ینه تویه شوی ده خو کوم جنگ کې شوی نو دا صرف د غشو جنګ شوی دی نو هغه یو مخامخ د عمر ابن عبدود په نوم باندې شو نو دسې د عادل هو جنګ راغلی چې دې مقابلې ته راوتی و چې دا دواړه یو بل ته مخامخ شو، د نږدې نه په یو بل باندې واری وکړي. خو نور کوم جنګ چې شو نو دا ټول د غشو د تیراندازۍ جنګ و، او مسلمانان دونه مصروف وو په دې مقابله باندې چې د مسلمانانو نه ځینې مونځونه هم قضا شو. لکه رواز کې راځي، عمر رضی الله عنه راغلی کوپار ته کنزل کو درت بدې ویل. نبی علیه السلام ته وایي، یا رسول الله، د مازدیګر مونځ چې ما کاو نور پرېوت نو اله مې وکړو. نبی علیه السلام ورته وایي، زمارې په الله پسې ما د مازدیګر مونځ نه دی کړی. د نبی علیه السلام د مازدیګر مونځ قضا شوی و، نو کله چې نور پرېوت د هغه نه وروسته نبی علیه السلام بیا د مازدیګر مونځ وکړو. ځینې روایت کې دا راځي، د نبی علیه السلام د یو مازدیګر مونځ قضا شوی و، ځینې کې دوه راځي، ځینې کې درې، ځینې کې څلور مونځونه راځي. علما وایي چې دا محاصره چې وه ډېرې ورځې وه، د نبی علیه الصلاة والسلام نه مونځونه مختلف وختونو کې قضا شوي و. یو ځل کې یو مونځ قضا شوی، بله ورځ کې دوه مونځونه قضا شوي، بله ورځ درې، بله ورځ څلور مونځونه. ځکه دا محاصره چې وه دا ډېرې ورځې وه، دا جنګ چې وه ډېرې ورځې وه. خو بهرحال دا کوم جنګ چې وشو نو دې کې شپږ مسلمانان شهیدان شوي وو، او لس مشرکین دا وجلی شو. په دې کې یو یا دوه په تورو باندې مړه دي، او دا نور ټول په غشو باندې مړه دي. د غشو واړې په یو بل کلي دي، د غشو باندې مړه دي. د نږدې نه جنګ نه دی شوی، مخامخ د نږدې نه جنګ نه دی شوی، او نه دونه وینه پکې تویه شوې ده. او دې واقع کې دا هم راځي چې سعد بن معاذ رضی الله عنه دا و د مټې د دې رګ ولګېد. یو سړی و د قریشو حبان بن العلقه په نوم باندې، هغه پرې د غشي وار وکړو، د سعد رضی الله عنه د مټې د دې رګ چې و دا یې ویشتو. سعد رضی الله عنه دغه ټایم کې سوال وکړو، او سوال کې دا الفاظ و چې اللهم انک تعلم انه لیس احد احب الی، الله تعالی تر دې باندې پوهیږي چې زما زه دا غواړي زه د هغه چا مقابله کې جهاد وکړم چې هغې ستا د پیغمبر تکذیب کړی او ستا پیغمبر یې د ملکه نه راشړلی. او دا سوال یې وکړو چې الله تعالی که د قریش سره جنګ پاتې نو ماله د یو حده پورې ژوند راکړي چې زه د هغې کې ستا د رضا لپاره جهاد وکړم، او که د قریش سره نور جنګ ختم وي نو د دې زخم نه الله تعالی زما مرګ مقرر کړي. او دعا په آخر کې دال پازم ویل چې ولا تمتنی حتی تقر عینی من بنی قریظه، الله تعالی دا پوهی ما له مرګ مه راولې تر څو چې زما سترګې بنو قریظه باندې یخې شوي. ځکه بنو قریظه دوکه کړې وه، او د هغې د دوکې وجه دا وه چې د بنو نذیرو یو مشر دی، هغه ورلی بنو قریظه ته، د بنو قریظه او مشر دی کعب ابن اسد، هغه ته ورغلی. خو د ده د مخکې نه د نبی علیه السلام سره معاهده وه، د ټولو یهودو سره معاهده وه. هغې اول بنو قینقا معاهده ماته کړې وه، بیا بنو نذیرو، بیا وروسته د جنګ احزاب کې بنو قریظه خپله وعده ماته کړې وه. نو کله چې د دې بنو نذیرو مشر د حویی نوم یې چې و حویی ابن اخطب دا ورغلی دې بنو قریظه او مشر ته، دا کعب ابن اسد نوم دی، هغه ته دروازه وټکوله. نو هغه پرې دروازه رابنده کړه، دروازه نه به سیره کوله ورته، ځکه دې د مسلمانانو سره معاهده وه. نو ده ته دا ښه نه ښکارېدله چې زه خپله وعده ماته کړم. نو دا د بنو نذیرو مشر چې دا د بنو قریظه د مشر څه خبرې کوي کوي، اخیر دا هغه ته دروازه کوله وکړه. نو دا د بنو نذیرو مشر پیی ورته وایي، وایي کعبه ما تا ته د دنیا پر عزت راتله کړي دي، لوی لښکر مې راوستی، د قریشو مشران سرداران ټول لاغلي دي، غطفان مې ټول لوستي دي، او دې ټولو زما څه وعده دا کړې چې د هغه پورې موږ نه واپس کېږو تر څو چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو بېخګندي نه کړي. نو زه نه یم دا معلومه وکړه چې تم د دې خلکو سره ملګری شه، د دې مسلمانانو خلاف وجنګېږه چې د دېو بېخګندي وشي. دا د بنو نذیرو مشر دا د بنو قریظه او مشر ته دا خبرې وکړه. د بنو قریظه او مشر کعب ورته وایي، وایي زما دې په الله تعالی قسم وي، تا ماته پر عزت راته نه دي کړي، تا ماته په ذلت راته کړي. دې کار چې زه عزتمند کېږم نه ذله کېږم، او تو چې ما لوی لخر را وسنده لوی لخر نه دی دا سی دا غوړی مثال دی چې غوړی ز برېخنا پکې او ګلزار پکې او باران وبپ کنه نه دی لخر می دا په سی دا سی ګلزېږي برېخنا او ګلزار پکې شته وبپ کنه شته نه دی کار نشي کولای په بارحال هغه ته دا و چې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم اول مځه وسه پورې وفاداری کړی او خپل رښتینوالی را څرګنده کړی دی نه زه دوکان شم کولای واده نه شم ماتولی بہرحال دا بنو نذیر و مشر چې دا دی بنو قریظہ مشر چې خبرې کولی کولی اخیری هغه مقابلې ته تیار کړو هغه ته دا ورکړ چېرته دا خلک لاړو دی ناکام شو نو زه به ستا ملګرتیا کوم که ته ختمېدې نو زه هم ستا ځان خرابوم ځان به ختموم خو بہرحال د دې بنو نذیر دا مشر چې د حویه د بار بار وینا خوږه باری د بنو قریظہ او د مشر کابن یا سره هغه هم دې ته مجبور کړو تیارې کړو چې هغه هم د مسلمانانو سره چې کومه وعده و هغه یې ماته کړو د مشرکینو سره ځان ملګری کړو د مسلمانانو خلاف دم ځان جنګ ته تیار کړو بیا دې نه وروسته یهودو عملا مقابلې ته هم ځان تیار کړو واقع کې دا راځي چې نبی علیه السلام په کوم ځای کې ماشومان او ځانه کینولې وي نو د هغې سره حسان بن ثابت رضی الله عنه هم د حفاظت په شکل یا د پیرې په شکل مقرر کړی و د نبی علیه السلام ترور د صفیه رضی الله عنها هغه وایي زموږ پخوا باندې یهودي راغی هغه د قلا نه کومه قلا کې چې موږ بند وو د دې نه ګیر چاپیر تاوېده را تاوېده وایي ما د هغه ته وویل د حسان بن ثابت رضی الله عنه ته چې یهودي دی قلا نه ګیر چاپیر تاوېږي او ورشه دا مړ کړه هسې نه چې زموږ حالات نور یهودو ته ونه رسوي او موږ ته نقصان ونه رسوي ما ورته وویل چې رسول الله او د هغه ملګري ټول مشغوله دي مصروفه دي زموږ د مدد او د حفاظت څوک نشته دی نو دا سړی مړ کړه دا بېغمه که نقصان راته ونه رسوي نو حسان بن ثابت رضی الله عنه وویل چې زه دا کار نشم کولی صفیه تنها وایي ما د خیمې لرګی راواخیسته بیا د قلا نه راکوزه شومه او هغه یهودي مې په هغه د خیمې په لرګي وو او هغه مې مړ کړو بېرته قلا ته راغلم بیا مې حسان بن ثابت رضی الله عنه ته وویل چې ورشه سامان وسره دا تې واله زنانې هم دې ته نشم اخیستی هغه نارینه دی ته ورشه سامان تې واخله خو حسان بن ثابت رضی الله عنه باندې په خپله وارخطایي ډېر راغلی هغه وویل یار دا زه نشم کولی سامان تې نشم اخیستلی خو بهرحال صفیه رضی الله عنها چې د یهودي سره کم کار وکړو نو د دې ډېره فایده را ووتله ځکه د یهودو ګمان دا و چې په دې قلاګانو کې او په دې ډېرکو باندې د مسلمانانو لوی لښکر ګنې پروت دی او د هغې خیال دا و چې ګنې د مسلمانانو دفاع کلکه ده او مضبوطه ده ولې که دا یهودي نه وی مړ نه به نورو یهود ته راس پاش کېده او بیا د مسلمانانو د ماشومانو د ځانو بېعزتي کې دا قلاګانو ته راتلل خو چې دې شفیه رضی الله عنها دغه یهودي مړ کړو نو د هغې خیال دا شو ګنې دلته خو خلق د حفاظت دپاره او د پیری او څوکۍ دپاره ډېر ګنې ناست دی نو په هغه یو ویره راغله او دا قلاګانو باندې د مسلمانانو ځانه او ماشومان چې پکې ناست شو په هغې باندې کوم اقدام ونه کړو خو بهرحال دې د دغه مشرکینو سره به مرسته کوله کومک به ورسره کاوه د هغې چې کوم شیانو ته به ضرورت هغه به ورته راوړل شل اوښان خو د هغې نه مسلمانان ونیول شلو خانو چې هغې باندې سامانونه بیا ورول مشرکین له داسې مسلمانانو قبضه کړل بهرحال نبی علیه السلام ته هم خبر ورسېده نور مسلمانانو ته هم خبره ورسېدله چې یهود هم خپله وعده ماته کړه د مشرکینو سره ډلو ملګرتیا وکړه نبی علیه السلام فوري دوه کسان راولېږل سعد بن معاذ رضی الله عنه او سعد بن عباده عبدالله بن رواحه رضی الله عنه خوات بن جبیر رضی الله عنه دا یو څه ملګري کړل او دې ورته وویل چې لاړ شي د بنو قریظہ او تحقیق وکړئ چې رښتیا وعده ماته کړې او که نه نه یې ده ماته کړې خو نبی علیه السلام ورته دا خبره وکړه که رښتیا وعده ماته کړې وه نو ما بېرته په اشارو باندې پوه کړئ ښکار راته دا مې وویل چې بنو قریظہ وعده ماته کړې چې د مسلمانانو حوصلې نورې خراب نه شي د دې دپاره نبی علیه السلام چا چې په اشارو به ما پوه کړئ خو ګوره ښکاره خبره به راته نه کوئ ځکه که دا ښکاره ووایئ نو مسلمانانو حوصلې ماتېږي او نبی علیه السلام ورکړه چېرته هغې وعده نو ماتا کلی او زمان سف وفاداره کی و مشکین و سرداره نو کلی نو خکاره با ده خالق و مخیراته و اوش بنو قرائزه وعده نو ماتا کلی اگه پخبر خبر اکلک راو دارد و بارحال چکر دا صحابه کرام رال یهو ترانیزی شو نو دای پوشو چرا وعده ماتا کلی ده در یهود و دی مسلمان تا رد بد کنزلی وکل رد بدی ویل در نبی علیه السلام باره که اسپکی و در گستاخی خبری وکلی او دایی ویل چه زمانگا در محمد صلی اللہ علیه السلام سا ایسی معاهده نشتا در زمان سول هروغه نشتا بارحال دا صحابه کرام چکره بیر تر واپر شو نبی علیه السلام تا اشارو که دا خبر وکلا چه عادل و قاره دار تکی و دیر تکی مقصد داو چې يهود خو داسې دوکه وکړه بنو قریظه او څنګه چې عزل او قاري والا دوکه کړې وه دا عزل او قاري والا چې غله صحابه کرامې بوتل په دوکه باندې و چې موږ ایمان راوړې نبی علیه السلام ته وایي چې زموږ یو تبلیغي جماعت ولېږه چې هغلته موږ ته دین ښیي نبی علیه السلام مثلث صحابه تام ولېږل او هغې په دوکه باندې ټول شهیدان کړل. نو دې صحابه کرامو نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه چې دې خلکو د عزل او د قاره په شانته دي، یعنې مقصد یې دا و چې د هغې په شانه دوکې وکړه. نبی علیه السلام ته چې دا خبره وکړه نو نبی علیه السلام خو پوه شو، مسلمانان هم پوه شو او ډېر پریشان وو، ځکه چې یو طرف ته د هغې مخې ته ډېر غټ لښکر دی، قریش او غطفان ټول قبایل ملګري شوي دي، غټ لښکر دی. د شانه چې دی په یهودو باندې اعتماد ختم شو، ځکه هغوی خو ډغه د مشرکینو څه وکړه او بیا د مسلمانانو ماشومان او زانه چې وي هغه هم دونه محفوظ ځایونو کې نه وي، د هغې د پیرو د حفاظت دپاره دومره څوک نه وو. نو مسلمانانو حوصلې چې وي ډېرې زیاتې خرابې شولې. قرآن پاک په خپله دا نقشه ذکر کوي چې وایي زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، د صحابه کرامو سترګې کږې شوې د یېرې د وجې نه، د صحابه کرام وړونه چې هغه بار د مرۍ ته راوختل د یېرې د وجې نه. او وتظنون بالله ظنون، په الله تعالی باندې قسمه قسم ګمانونه شروع شو. مسلمانان وویل چې دا د الله امتحان دی، منافقین به وویل چې الله رسول دوکه وکړه، مدد یاده او مدد کومه دی چې راغلی. الله تعالی په خپله هنالک ابتلی المؤمنون، په مؤمنانو باندې امتحان راغی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، مسلمانانو باندې دونه یې راغله چې د ډېرې یېرې د وجې نه هغه وجړه کېدل. د دې وجې نه ځینې منافقین چې وو په هغې دونه وارخطایي راغله، او منافقینو به دا خبره کوله و چې یاره دې محمد صلی الله علیه وسلم ده خو زموږ سوادې کولې چې د کسرا د قیصر خزانې به تاسو د الله تعالی درکوي. اوس خو موږ داسې حال ته ولور چې اودس نه شو ماتولی، د یېر نه اودس ماتې ته نه شو وتلی، داسې حال ته ورسېدو. او دې پیغمبر زموږ سره دوکې کولې او دا خبره به راته کوله چې د کسرا المنافقين مبارك الله تعالى ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا منافقين ولاوه چې الله ورسول خو زموږ دوکه وکړه مرض رانه لې او ايس قال طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم زين منافقين بلا دعوه چلاو چردي مشرکین مقابله مونږ نشو کولای او خلکو ته به چې زی میدان پرېدی میدان نه وتښتی میدان پرېدی او ځینې به راتل د نبی علیه السلام به اجازه پوښته او دا به چې نه بیوته نه اوره زمونږ کور نه خالي زمونږ کور نه کې څوک د حفاظت نشته دروازې نشته پرده نشته دیوال نه غونډکې دي دا باندې به یې کولی خو الله تعالی وایي ان یریدونه الا فرار د دې منافقینو نور مقصد نه و صرف تیښته یې کوله بهرحال چې کله نبی علیه السلام ته دا خبر را ورسېده چې یهودو بنو قریظه وعده ماته کړې او د مشرکینو ملګرتیا یې شروع کړه نو دې خبرې په نبی علیه السلام او صحابه کرام باندې ډېر بد اثر وکړ نبی علیه السلام د ډېر خفګان د وینا په کپړه باندې مخ پټ کړو او نبی علیه السلام د پریشانتیا د وینا پرې وډډې واله ډېر څه ډډه والی او پریشان او غمجن وو په مسلمانانو باندې هم دې خبرې ډېر بد اثر وکړو چې کله د نبی علیه السلام دا حالت ولیده د هغه دا پریشانتیا او خفګان او دا چې نبی علیه السلام په ځان باندې کپړه راواتله او ډډه یې واله پرېووت نو صحابه کرام باندې هم ډېر بد اثر وشو نبی علیه السلام د یو وخته پورې ډډه والې وه بیا نبی علیه السلام راپورته شو او ویل الله اکبر ابشروا یا معشر المسلمین بفتح الله ونصره مسلمانان ته وایي زیر حاصل کوي الله تعالی به ستاسې مدد کوي الله به فتح او کامیابي درکوي خو بهرحال نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله د بنو قریظه او دوکې نه خبر شو نو دغه کومې زنه او ماشومان چې د هغې دپاره د پیرې په شکل باندې څه کسان مقرر کړل او د دې نه وروسته نبی علیه السلام بله یو منصوبه دا تیاره کړه چې داسې یو کار په کار دی چې دا کومې لښکرې او فوجونه چې راغلي چې دا ناکام شي په دې دپاره نبی علیه السلام په یو منصوبه باندې سوچ او فکر کاوه د دې مقصد دپاره نبی علیه السلام نه د غطفان دوه مشران دي عتبه ابن حسن او حارث ابن عوف د هغوی چې خبره وکړه چې د مدینې طیبې څومره آمدني ده او څومره میوه کېږي باغونه او پسونه دي د دې و درېمه حصه موږ تاسو ته درکوو خو تاسې بېرته وګرځئ او د دې نورو مشرکینو د مکې د قریشو ملګرتیا مه کوئ د ځان څخه خپل قوم او خپل کوم خلک هم چې راوسي را بېرته وګرځوئ او مقصد د نبی علیه السلام دا و چې دا قریش موږ ته پرېږدوئ چې موږ د دې ورسه وجنګیو دغه د غطفان چې کوم مشرانو دوه د هغې سې پټه نبی علیه السلام دا خبره وکړه چې د مدینې طیبې چې څومره میوه ده او څومره آمدني ده د دې درېمه حصه موږ تاسو ته درکوو خو تاسې دې میدان نه واپس شئ د دې قریشو د دې مشرکینو ملګرتیا مه کوئ دا خبرې اترې روانې وې په دغه منځ کې نبی علیه السلام د سعد ابن عباده او سعد ابن معاذ رضی الله عنه دې دواړو سره مشوره وکړه چې زما رایه داده چې دې خلکو څخه خبره کوم او لالچ ورکوم چې دی وګرځي د میدان نه نبی علیه السلام دغه لالچ په دینې ترکاوه چې د دېو دا زور او قوت لږ مات شي ځکه ډېر غټ قوت یې را جمع کړی وو د نبی علیه السلام مقصد دا و چې د دېو منځ کې یو ټول را شي او دا بلاک یې مات شي او دا قوت یې کم شي د نبی علیه السلام دې باره کې د دې دوه سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده رضی الله عنهما دې دواړو سره مشوره وکړه نو هغې دواړو دا مشوره نبی علیه السلام ته ورتله نبی علیه السلام ته یا رسول الله ان کان الله امرک بهذا فسمن وطاعتا که الله تر دې خبرې حکم کړی نو صحیح ده موږ دا خبره واورېده او منوي او که دا خبره په دې نیت کوې چې په موږ دې خفګان کې په موږ دې ترس رالی زموږ د وجې نه دا خبره کې نو فلا حاجت رنه یا رسول الله دې خبرې ته زموږ ضرورت نشته او بیا ورته وایي یا رسول الله داسې وقت و چې موږ په کوپر کې وو د بوتانو عبادت به هم کاوه دې خلکو زموږ نه یوه دانه میوه نه ده څه کړې چې کله برال په میلمستیا کې هم چېرته میوه ورکړه ګیره هم په میوه ورخاصه کړه د هغې نه علاوه دې زموږ نه یوه دانه د میوې نه ده خوړلې شکر اللہ تعالیٰ من تا ایمان نصیب کو اللہ من تا ہدایت کو او پتا بانی اللہ تعالیٰ من عجت من کلو نوالی دیو تا من خپل مال ورکو میوی واری ورکو او نبی علیہ السلام تاوی واللہ لا نکتی من لسی خوی منی پا اللہ قسمی ندیو بلا الہی نشن سوار تورینا فارحال اغی پا دیکھ لکو اغی نبی علیہ السلام تاور کل اللہ حکم یخصید کل اللہ حکم نی او پا من دی خوابگان کی پا من دی ترسی او زمان دوائی ندا خبر رکی ندی تا منیو تیار نبی علیہ السلام بوا چیز خستا چی بانی می خوابگانو شو چی تا سردیر غر قوات راجم شوی نو پا دی بنیاد او پا دی نتمی دا کار کرے رے دا اللہ حکم ماتا ندی و نبی علیہ السلام ارطول عرب ساس مقابلہ کی پا یو محاس کی ادری دلی دی او دا یو مرچن ساس مقابلہ کی جنگی کی پا یو لینده بانی طول تاسی بودی نظم آپ تاسی مانی تار صاحب خوابگان را لے دید ہوئی نمیرا خوابکار ہو بارحال ندین روشت اللہ تعالی دا غی قوت چی وغمات کو او دا غی و طریقہ داوا چی دا غطفان یو کس تے نعیم ابن مسعود رجل اللہ تعالی اغی ایمان راول نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ ما ایمان راول اسلام می قبول کو و زما قوم زما اسلام نا خبر ندی ما تا چیسی حکم کیا جو تا تیاری نبی علیہ السلام بتاوی چی تخو یو کاش نور سنشی کولی و نبی علیہ السلام تاوی چی دی خالکو سیو دوکاو کا دکا نبی علیہ السلام فاین حرب خود آتون جان کیر دا چل کولی دوکا کولی کن دوکا سرے نی دشمن پا مقابلہ کی با یو پٹ پروگرام منصوبہ با تیاری خدا مانا شام نشای کشمیری سکی چیغوی دشمن پا مقابلہ که با یو پت تدبیر او یو پت پروگرام برابره چی خلق دینا خبر لی نو دی صحابی تا نبی علیہ السلاموی تو خو یو که چی نور سنشی که ولی و دیو تا دی چی پروگرامو که چی دی دغشی شکر سوخری دغش صحابی فوری لار بنو قلیزه و تورلی او دا جاہلیت دا وقت نردی و سدوسی و تعلقی و کلا چی ولی نغا بنو قریزه و توی تاس خدا پتر جس تاسی دوستی ما زمان ساسی من که تعلق ده غیبیل او نبی و توی چه گوره قریش شدی اغا ساسو پشان تنه دی دا خار چه ده ساسی خار ده پده که ساسی محرون دی مرشومانم دی زنانم دی تاسو دیزی نبز دیتا نشید دلی او قریش و غطفان خوب دینی تراغری چه ده محمد سلام ده اغلا ملگور سا جنگ بودی او تاسیم ده ده قرآش و ده غطفان مده دو کو خو دایو ته ورچه گورا کچر تا اغی پتح و کامیابی حاصل اکی خو سید مالنو غنیمتون باغا بیسی او کچر تا نی شکست و خری نی بخفن ملک پل علاقه تلار شی او تاسی با ده محمد سلام و ده ملگورو پو پنجا که پایدی شی نسبالا بی تاسی تکی نم پریوی دا خبر دا وقتا وکلا دی بانو قولیزا وقتا وکلا چه گورا قولیش و غطفان کچه تا شکای سوخری و ناکام شی ناغا با او تختی خپل ملک و خپل علاقو تا ولار شی خود دل تا تاسی با دی مسلمان تا پا پنجه که پایدی شی بانو قولیزا دی صحابی تا وی وستا چلو دا صحابی و تا وی چه طریقه داره چر دیو ساو خوری ملگرتیا مکوی جنگ مکوی تا سوش تاسو سے یو سو کسان در زمانت پتا ورکی نوری لی یو سو کسان تیر زمانت پر شکر واخ لی چی آسی نب سبالا نتیخ تا نکی و میدان کی میوازی نفرید ناغی ور یر داخل لی رسی مشور راک لی و بارا علا دی مشوری مقصد داو شده بنو قریزه پا دی قریش و غطفان بانی بدگومان اکرد دی نورو سی دا صحابی قریش و تاور لی قریش تا وی تاسو خدا پتا رس تاسو دوسیم تاسو خیر خواهیم غیویر او من بیو تا وی چه گورا یهود چی دی اغیی پا دی خفل و کلوب خیمان دی چه من گوالی دا محمد سلام و دا اغلا ملگور سوا آدم آتا کلا اولی من تاسو ملگرتی آو کلا ویس وی دا بنو قریزه و دا پروگرام جل کلا دی چه اغا ساس نیو سو کسان دا زمانت پا شکل لاخی دی او ساس دا کسانو پا سربانی دا محمد رسول الله سودا کلی اغا کسان ساسو کسان چه ده محمد سلام و ده ملگور تاوالا کئی نوال کچه تن نبانو قرائزه و ده مطالبه اکلا چې مونږ ته کسان راکړي د ضمانت پته وشي ګوره ورې نه کوي که ورم کړه نو مسلمانان ته الله والا کوي. دا خبرې قریشو ته وکړه او بیا د قریش نه وروسته غطفان والا غطفان ته ورغلې د هغې قبایلو ته هغوی ته هم دا خبره پټه وکړه در پرده نو قریش او غطفان چې وغې بل سر ته په بنو قریزو باندې بدګمانه کړه دې منځ کې بدګماني پیدا کړه. کله چې د خیری شپه راغله نو دا قریش چې او غطفان دیو په یهودو پسې سړی ولېږه او دا یې کړه چې ګوره مونږ دلته دېره کېدو دپاره نیو راغلي مونږ د جنګ دپاره راغلي وو زمونږ نه اسونه اوښان د لوږې تندې د لاسه مړه شو نو تاسې راپورته شئ او دې مسلمانانو خلاف مونږ یو غټ جنګ کوو. نو یهودو ته وویل چې نن خو د خیری ورځ ده او د خیری په ورځ باندې مونږ جنګ نه شو کولی ځکه دا زمونږ د تعظیم ورځ ده او بل دا دی چې دغه پورې مونږ ستاسو څه په جنګ کې ملګرتیا نه کوو تر څو چې تاسو مونږ له یو څو کسان د ضمانت په طور نه یې راکړي مونږ یو څو کسان به راکړي ضمانت په طور چې هسې نه سبا له زمونږ نه تېښته نه کوي مونږ میدان کې ورته یوازې پرېنږدی تاسو به وتښتئ او مونږ بلته مسلمان ته پاتې شو مونږ یو څو کسان د ضمانت په طور راکړي. نو چې کله هغه استازی راغی قریش او غطفان ته دا خبره وکړه چې بنو قریش زمونږ نه مطالبه کوي چې یو څو کسانو د ضمانت په طور راکړي نو قریش او غطفان خپل منځ کې وویل چې له زمونږ دپاره الله قسمي چې نعیم ابن مسعود مونږ ته کومه خبره کړې خو رښتیا او خاطر ده دی چې مونږ نه کسان په دوکه اخلي او مسلمانانو ته یې حواله کوي. نو یهودو پسې بېرته سړی ولېږه ورته وایي چې مونږ تاسو ته کسان د ضمانت په طور نه درکوو خو راووځئ که جنګ کوئ ملګرتیا زمون کوئ نو په دې مسلمانانو حمله کوو. نو قریزه و بنو قریزه چې هغوی وویل چې یاره نعیم چې مونږ ته کومه خبره کړې وه خبره رښتیا شوه د دې قریشو مقصد دا دی چې دی چې مونږ آینده دپاره خطې بې وباسي او مونږ د مسلمانانو په میدان کې یوازې پرېږدي خو بهرحال د دې د وجې نه د دې منځ کې یو تور پیدا شو او د دې خبر د وجې نه د هغې حوصلې الله تعالی ماتې کړلې دا وټن کې مسلمانانو دا دعا هم کوله چې اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا مسلمانانو باندې یېره ډېره زیاته وه. نبی علیه السلام ته وویل یا رسول الله کومه دعا کوو نبی علیه السلام دا دعا کوو چې اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا او نبی علیه السلام به په خپله باندې دا دعا کوله چې اللهم منزل الكتاب سري الحساب احزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم دا دعا به یې کوله. خو بهرحال یو غیبی مدد دغه و چې د دېو منځ کې یو تور پیدا شو د قریشو د غطفان د یهودو سره بنو قریزه اوس یو تور پیدا شو د هغې نه علاوه الله تعالی سیلې او هواګانې راولېږلې چې دغه هواګانو په زیره باندې د دې یو خیمې چې وې هغه راولېدلې کومې کاټۍ چې پراتې وې او هغه کې اخلی پخلی کا او هغه مو واوښتلې او کومې رسۍ چې غځولې وې او کوم تنابونه یې غځولي وو هغه هم راوختل. نو یو الله تعالی د مسلمانانو د مدد دپاره هوا راولېږله سیلۍ وه تېزه سیلۍ بل الله تعالی ملایک راولېږل هغه ملایک چې وو نو هغوی به د کفارو په زړونو کې یو یېر او روب غورځاو. نبی علیه الصلات والسلام په دغه شپه باندې چې دا ډېره یخه شپه وه سیلۍ وه او هوا تکلیف ډېر زیات و یو صحابي ولېږه حذیفه بن الیمان چې لاړ شو د مشرکینو حالات مونږ ته راوړه. نو چې کله دیوال لري مشرکینو په حالات یې ځان پوه کړو هغې تیاری کړه او د تلو دپاره نبی علیه الصلات والسلام په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو او مسلمانانو ته یې زیری ورکړو. خو بهرحال مسلمانان چې وو د یوې میاشتې پورې تقریبا دی محاصره و او بند وو د دې نه وروسته الله تعالی دغه محاصره چې ور دې وو ماته کړه ده او یو ډېر د تکلیف او د سخت جنګ وو ځکه چې د مشرکینو قوت ډېر زیات راجمع شو او لښکرې ډېرې زیاتې راغلې وې او مسلمانان دای مقابله کې ډیر کړو بل موسم د یخنیو دا غین علاوه لوګه تندم د مسلمانانو ډیر زیاته و د یوې میاشتې پورې مسلمانان ډیر پریشان وو اگر چې په دې جنګ کې د مسلمانانو ظاهري تاوانونه دومره ندي شوي خو هسې یو ذهني او عصبي پریشاني ډیره زیاته وه د مسلمانانو نو یو طرف ته په دې کې ظاهري تاوان دونه ندی شوی نه د کفارو تاوان ډیر شوی نه د مسلمانانو خو صرف په مسلمانانو باندې یو ذهني او عصبي تکلیف او فشار ډیر زیات و او دا په اسلامي تاریخ کې دا یو ډیر فیصله کن جنګ و د دې نه وروسته قریش په دې باندې پوه شو چې هر څومره قوت موږ راجمع کړو خو موږ د مدینې طیبې او د مسلمانانو بېخکندي نه شو کولی نو اوسه پورې خو هغوی په دې سازشونو کې وو په دې اراده او په دې عزم کې وو چې موږ د مسلمانانو خلاف داسې یو جنګ کوو داسې یو قوت راجمع کوو تر دې خلکو بېخکندي وکړو نیست نابودي وکړو خو په دغه ټیم کې ورته یقین ته دا خبره پرېوته چې یاره موږ مسلمانانو بېخکندي نه شو کولی ځکه لوی قوت یې په جنګ احزاب کې راجمع کړی و دومره لوی قوت یې مخکې چېرته نه و راجمع کړی خو دا قوت یې الله تعالی ناکام کړو او دا یو اخیري او ډېر فیصله کون جنګ و ځکه نبی علیه السلام د دې باره کې وایي د جنگ احزاب نه وروسته نبی علیه السلام څه وایي الان نغزوهم ولا یغزوننا د دې نه وروسته موږ به دې ورسه غزا کوو یعنی موږ به دې اقدام کوو دوی په موږ اقدام نشي کولی او نحن نسیر الیهم نبی علیه الصلات والسلام وایي چې موږ به دې وپسیزو خو بهرحال دا د نبی علیه السلام د زندګۍ بیان او د هغه د قربانۍ بیان دی چې هغه څومره قرباني کړې ده او څومره یو عجیبه زندګي د نبی علیه السلام تېره شوې وه څومره سخت حالات په هغه باندې راغلي دي څومره مشکلات سره نبی علیه السلام مخامخ شوی دا یو یو حالت چې په هغه راغلی نو دا داسې حالات وو چې غرونه هم د دې برداشت شي کولی خو د هغه باوجود نبی علیه السلام همت او حوصله دا په یو میدان کې په یو موقع نبی علیه السلام خپل حوصله نه ده بیللې ښه په عزم باندې او په توکل باندې او په اخلاص او په قربانۍ باندې نبی علیه السلام او مسلمانانو د هغې مقابله کړي او د دغو قربانو په وجه باندې الله تعالی د امن یو فضا قایمه کړه د دعوت او تبلیغ د فارغه بندې دروازې او لارې الله تعالی کلاو کړې او د دنیا ګوټ ګوټ ته الله تعالی اسلام ورساوه خو بهرحال د هغې دا واقعات او حالات چې موږ او تاسې اورو نو د دې بیانول یا اورېدل په دې نیت باندې دي چې موږ او تاسې هم د هغې غوندې زندګي تېره کړو ځکه د هغې ژوند او د هغې زندګي زموږ ورستاسو دپاره نمونه ده چې هغې څنګه ژوند تېر کړی او هغه رنګې ژوند الله تعالی زموږ نه هم غواړي او قربانیان الله تعالی زموږ نه هم غواړي د هغې ژوند زموږ ورسته په دې باندې لږ سوچ او فکر وکړو په دې حالات او په دې خبرو باندې چې هغې باندې دومره جهادونه یې کړي دومره سختې تکلیفونه پرې تېر شوي دونه کې دنیا فشار راجمع شوی دونه رو دا پې خلکو پرې ایستلی د هغې باوجود هغې په خپله خبره خپل موقف باندې کلک ولاړو نو دغه زندګي او دا قرباني الله تعالی زموږ او ستاسې نه هم غواړي ربنا تقبل الحمدلله.